Şimdi yazarım bir şey yazacaksın. Peki efendi. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Evet, elhamdülillah murepleri bitirdik değil mi? Harekeyle murepler, harfle murepler hepsini bitirmiş olduk. Şimdi geldik yeni bir bölüm, yeni bir bab. Babul ef'ali. Fiiller bölümü. Değil mi? Kale buyurdu el-müellifu rahimahullah rahmeten vasi'a el-ef'alu selâfetün. Fiiller 3. Selâfetü envâin yani. Selâfetü aksâmin. 3 kısımdır. 3 nev'idir. Değil mi? 3 kısımdır. El-evvelu. Birincisi mâdîn. Fi'lun mâdîn. İkincisi ve mudâri'un. Fi'lun mudâri'un. Üçüncüsü de ve emrun. Evet. Evet. Emru hâdırın. Hadıra yapılan, muhataba yapılan emir. Nahvu. Darabe, darabe fi'lun madin mebniyun alel feth. Ve yalribu fi'lun mudari'un merfu'un. Litecerrudihi anin nevasibi evet, vel cevazi. Evet. Anin nevasibi vel cevazi. Velrib, velrib idrib emru hadır. Binay ma'lum, müfret, müzekker, muhatap, mebniyun ales sükun. El-ef'alu ve enva'uha. Fiiller ve fiillerin türleri. Ve kulu ben diyorum, derim. Muhammed Muhyiddin Abdülhamid rahimahullah diyor. Yenkasimu ayrılır. El-fi'lu fiil nereye ayrılıyor? İlâ selâseti Samin. Üç kısma ayrılıyor. El kısmul evvelu el madi. Fiil madi. Ve huve. O. Yani el fi'lul madi. Ma huve. Ma el fi'lul lezi. O bir fiil ki yedüllü. Delalet ediyor. Ne üzerine delalet ediyor? Delle ala. Yedüllü ala. Yedüllü delalet ediyor. Ne üzerine? Ala husuli şeyin. Bir şeyin meydana gelmesine delalet ediyor. Yani o mastarın, hedefin oluşuna, eylemin oluşuna delalet ediyor. Darabe. Ne demek? Faale darbe. Nasara. Ne demek? Faale en nasra. Şekere. Faale şükra. Neden önce? Kable zemeni tekellümi. Kable zemeni tekellüm yani. Kable zemenil ihbar. Haber vermeden, söylemeden önceki zaman diliminde. Ne demek darabe? Vurdu, dövdü. Yani bunu ben sana söylemezden önce bu iş gerçekleşti. Tamam mı? Söyleme zamanından önce bir hadesin meydana geldiğini ifade eden fiile fiil madi deniyor. Nahnu darabe dövdü ve nasara yardım etti ve dahi fetaha fethetti açtı ve alime bildi ve hasibe zanne değil mi sandı zannetti ve kerume sara kerime keremli oldu cömert oldu değil mi? Vel kısmü thani, ikinci kısım el muzari'u, fiil muzari'dir. Ve hu o fiil muzari ma delle, ma el fi'lu lezi, ol bir fiil ki delle. Delalet ede. Delalet etti. Ne üzerine delalet etti? Ala husuli şeyin, yine bir şeyin olmasına delalet ediyor. Değil mi? Olmasına. Bir hadesin gerçekleşmesine, bir eylemin oluşuna delalet ediyor. Ama nerede? Husulü. Fî zemenit tekellümi, Tekellüm anında. Buna hal deniyoruz. Hal. Şu anki durumu ifade etmesi yani. Yardım ediyor. Yansuru yardım ediyor. Şu anda yapıyor. Yef'alu en nasra el ane. Şimdi. Ev veya ba'dehu. Ba'de zemeni tekellümü. Konuşma zamanından sonra bir eylemin gerçekleşeceğine delalet ediyor. Gerçekleştiğine olursa mazi. Gerçekleşiyor olduğunu olursa hal. Gerçekleşeceğine delalet eden fiil mudari fiildir. Yardım yapacak. Yansuru gaden. Yarın yardım edecek. Seyansuru yapacak. Ne demek? Seyef'alun nasra. Ba'de zemeni tekellüm. Ba'del ihbar. Haber verdikten sonra, sana bunu bildirdikten sonra yardım meydana gelecek. Yardımı yapacak. Nahvu yadribu dövüyor, dövecek. Ve yansuru yardım ediyor, edecek. Ve yeftahu açıyor, açacak. Ve ya'lemu biliyor, bilecek. Ve yahsibu zannediyor, zannedecek. Ve yekrumu cömert oluyor, olacak. Şimdi niye? İkisine de ihtimali var. Ama ikisi aynı anda murad edilmez. Hale ve istikbale ihtimali vardır. Ama karinelerden soyulduğu zaman hale delalet eder. Tamam mı? Hal manası murad edilir yani. El kısmü salisu el emru emru hadir. Ve huve o emir nedir? Ma ol bir fiil ki el fi'lüllezi öyle bir fiil ki mi? Yutlebu bihi yutlebu talep ediliyor. İsteniyor. Bihi bihâze el fi'lüllezi o fiille unsur diyorsun. Unsurla talep ediliyor. Ne? Husulu şeyin bir eylemin meydana gelmesi isteniyor. Neden sonra? Ba'de zemeni tekellüm. Hal olmaz. Söylediğim anda yapamazsın ki. Söyleyeceğim. Söylememden sonra su getir. Su getir. Su getir ağzına çıkarken sen koşup getiremezsin ki. Anlamadın ki o zaman. Değil mi? Askerde emir tekrarı var. Söylendi. Söylendikten sonra demek yapılması gerekiyor. Ne yapıyor? Bir de emir tekrarı yaptırıyor. Söyledim mi? Anladın mı bakalım emri? Söyledik ama. Ne anladın? Ne yapıyor? Diyor ki git masamdan işte not defterimi getir. Hemen Azrail'e geçiyor. Masanızdan not defterini alıp getireceğim komutanım. Evet, hadi bakalım. Doğru anladın. Git şimdi yap. Şimdi demek ki emir söylendikten sonra yani haber veriliyor, sana söyleniyor, ifade ediliyor. Ondan sonra o işi yerine getirmen bekleniyor, isteniliyor sana. Mesela diyorsun ki adama yılırıp döv. Bu idrip senin ağzından çıktıktan sonra senden yani diyorsun ki etlubu minke darbe. Etlubu talep ediyorum minke senden et darbe. Yani dövme işini yapmanı senden talep ediyorum. Senden beklentim dövme fiilini gerçekleştirme. Şimdi bu tabii siga emir sigası olup da emire delalet eder ya etmez. Emre delalet etmesi için yutlebu bihi husulü şeyin ala cihetil isti'la. İsti'laen olacak. İsti'la olacak. Yani hakikaten veya hükmen bir üstünlük olacak. Hakikaten bir üstünlük nedir? Biri hocadır, biri talebe. Hoca talebesine diyor ki gel. Ya bu emirdi. Bu emirdir. Talebe için nedir? Emirdir. Hocanın ağzından çıktı. Değil mi? Veya bir müdür, bir amir. Değil mi? Onun maiyetinde bulunan efendim işçilere, memurlara diyor ki gelin böyle yapın. Gel bakayım. Otur bakayım. Yap bakayım. Yaz bakayım. Yaz. Buna emirdir. Niye? Peki bu hakiki cihetten müsteali olan bir kimsenin karşısındaki muhataptan bir fiilin gerçekleştirilmesini istemezsin. Bu emirdir. Bir de müsteali müsteali değildir ama hükmen müstealidir. Hakikatte kendisinin bir istilası yok, üstünlüğü yok. Ama geliyor, sana diyor ki, gel. O zaman diyorsun, emir mi veriyorsun? Yarası, sen kimsin? Hakikatte düşüktür. Hakikatte düşük, dundur. Senden aşağıdadır. Ama kendisini istila makamında kabul ediyor. Üst makamda görerek söylediği için emir oluyor. Yoksa çocuk mesela sana diyor ki, su ver. E bu emir değil. Değil mi? Mesela yenge diyor ki, şunu al. Emir midir? Değil. Şimdi cemaatin içerisinde olmamalı hocam. Adam ilkokul mezunu bütün emniyet müdürlerini yönetiyor. Gel git mesela. Şimdi onların üzerine geliyor değil mi bir şekilde? Onlar bir de hakiki cihetten de şey olmuşlar, istila etmiş. Onlar kendi aralarındaki hiyerarşisine baktığı zaman şey biliyorlar, işte zaten birbirlerine bağlı. Ya şimdi demek ki çocuk da olsa o zaman diyorsun ki sen bana emir mi veriyorsun? İtiraz ediyor. Demek ki emir oluyor. O zaman toplayalım şimdi. Tekellüm zamanından sonra bir şeyin meydana gelmesi kendisiyle istenilen fakat hakikaten veya hükmen istilanın bulunmasıyla. Yoksa hakikaten veya hükmen bir istila yok. Mesela arkadaş arkadaşa diyor ki kalemi ver, kitabı getir. Mesela birbirine den. Buna emir denmez. Bu iltimas. İşte bazı iltimas. Bir şey istemek mesela hocam. Bir de mesela alttakinin üstten istemesi mesela. Alttakinin üstten istemesi bu da duadır. Yalvarmak, nidadır. Dua ediyorsun. Mesela Allahümme ufirli. Allah'ım beni bağışla. Emirdir. İğfir bağışla. Yani etlu minkel mağfire. Senden mağfireti istiyorum. Ama alâ ciheti istila değil. Alâ ciheti dua. Dua cihetiyle istiyor. Ama tabi bazı adamlar dua yapmıyor. Böyle açıyor ellerini. Bizim burada da kaydetti. Adapazan'da şey var. Oran camide işte. Neyse. Açmış. Dua yapıyor şimdi. Ya Rab. Bizi bağışla. Nimet ver. Böyle yap. Şöyle yap. Dua yaptı yaptı yaptı. Yanımda Orhan Hoca var şimdi. Almanya'da. Epey dedim emirler verdi. Cenab-ı Allah ama tutar tutmaz onu bilme. Bayağı sıraladı yani emirleri bunu yap. Bunu da unutma onlara da şifa. Bak bunu da yaz. Çıkar kalemini yaz der gibi böyle. Çıkar koyan kalemini yaz. Sakın kaçırma dedik derim. Hocam şu anda o da birçok cemaatleri tavukta da şeydir hocam. Nazlanma makamı adına. Nahu idrib idrib döv fensur yardım et veftah aç ve'lem bil fahsib zannet vekrum cemert ol sır kerime. Yani bu hatta biz ne yaparız? Bu sigadan emir manası mı murad edildi? Başka bir şey mi murad edildi? Adamın söyleyiş tarzında değil mi? Sesinden bile çıkartırız yani. Bir rica var. Bir talep etme, bir arz etme var. Değil mi? Bir de bakıyorsun adam ses tonu bile değişiyor. Demek ki kendini bir istila. Yani kendine bir istila vasfı görerek onu söylüyor. Allah emir oluyor. Fakat zekerna leke. Evet. Fakat zekerna muhakkak ki zikrettik leke sana. Fi evvelil kitabı. Kitabın baş tarafında sana zikrettik. Hâde taksime. Bu taksimi sana zikrettik orada. Anlattık. Ve zekerna leke. Yine sana zikrettik. Ma'ahu. Ma'a hâde taksim. Bu taksimle beraber zikrettik. Neyi? Alameti külli kısmin. Her kısmın alametlerini de zikrettik. Neyden? Min hâzihil aksâmi selâseti. Şu üç kısımdan mâdî, mudâri ve emrin alametlerinde ne yapmıştık? Ben de 18 ve 19. sayfalarda, sizde de artık kaçın sayfa ise orada ne yapmıştı? Bunları anlatmış idi. Peki, şimdi ahkamını anlatacak. Ahkamul fi'li, fiilin hükümleri. Kale, müellif buyurdu. Fel mâdî, fiil mâdî nedir? Meftuhul âhiri. Ahiri meftuhtur. Ne demek? Mebniyün alel feth. Feth üzere mebnidir. Ebeden. Ebeden böyledir. Her zaman. Her zaman feth üzere mebnidir. Tamam. Tabi bu. Bu özellikten dolayı fiil mazidir. Fiil mazidir. Evet, tabi. Ahirler feth üzere mebni onlarında. Vel emru. Emri hazır ise meczumun ebeden. Her zaman meczumdur. Tabi bu ifade bizim şeydeki öğrendiğimiz, maksuttaki öğrendiğimiz bilgiye uygun değil. Çünkü bize göre vel emru mevkuf. Emir mevkuftur. Meczum değildir. Değil mi? Vel mebni ve alel vakfi, vakf üzere mebni kel meczumi fil lafzı. Lafızda meczum gibidir. Meczum değil. Meczum diyor. Tabi küfe mezhebinde emr hazır mebni değildir. Tamam mı? Emr hazır nedir? Meczumun bilamin mukadderetin. Mukadder lam ile meczumdur. Bize göre fiil muzariye müşabiheti ortadan kalktığı için bize göre değil, Basra mezhebine göre fiil muzariye olan benzeyiş ortadan kalktığı için mebnidir. Mebniyün ale sükün. Yani mebniyün ale vakf. Vakf üzere mebnidir. Vakf üzere mebnidir. Lafızda meczum gibidir. Lafızda meczum gibi ne demek? Ahir harfi sayı ise hareke hasbedilir. Ahir harfi illet ise illet harfi hasbedilir. Eğer ki ahirinde irab nunu var ise o zaman da o nun ne yapılır? Vel muzari'u fiil muzari. Ma ol bir fiil ki kâne oldu. Fi evvelihi onun evvelinde. İhde zevaidi. Zayid harflerden bir tanesi evvelinde oldu. Zayid harflerden. El erba'i. Dört tane zayid harf. Asli olmayacak o. Yansuru, tansuru, ensuru, nensuru. Elleti yecme'uha. Elleti ol bir o zayid harfler ki yecme'uha. Onları cem ediyor. Kavlüke eneytü. Eneytü sözün onu cem ediyor. Eneytü. Eneytü. Eneytü'de ne var? Hemze, nun, ya, ta. Ve huve merfu'un, o da merfudur, ebeden, her zaman merfudur. Ta ki, hatta yedhule aleyhi, ta ki onun üzerine dahil olacak, nasibun, nasb edici bir amil. Evveline nasb eden bir amil gelirse artık merfu olamaz. Ne olur? Mensup olur. Evvete cazimun, cezmedici bir amil. Cezmeden bir amil de başına gelirse artık merfu olamaz. Ne olur? Meczum fiyeli muzari olur. Peki. Ve kulu diyorum. Bade en beyyene el musannifu. Musannif beyan ettikten sonra neyi? Enva'el ef'ali. Fiillerin nev'ilerini, türlerini beyan ettiği açıkladıktan sonra şer'a başladı musannif hazretleri. Şer'a başladı. Neye başladı? Fi neyi beyan etmeye, neyi açıklamaya başladı? Fi beyani ahkami külli nev'in. Her nev'in, her türün hükümlerini beyan etmeye. Neyden? Minha. Min hâzihil ef'ali. Şu fiillerden her birinin efendim hükümlerini ne yapmaya? Peki, her bir fiilin yani madinin, mudarinin ve emrin her bir hükmünü beyan etmeye başladı. Fe hukmul fi'li el mazi. Fiil mazinin hükmü nedir? El bina'u en yekune mebniye. Değil mi? El bina'u en yekune el fi'lul mazi mebniyen. Fiil mazinin mebni olmasıdır. Ne üzerine? Alel fethi, feth üzere mebni olmasıdır. Peki, ve hâzel fethu, bu fetih, bu fetha, imma ya, nedir? Zahirun, ya zahirdir, nasara, nasara. Ve imma ya da bu fetha nedir? Ve imma ya da bu fetha nedir? Mukadderun, mukadderdir. Sa'a, asluhu, sa'ayye. Rama, asluhu rameyye. Dea, asluhu deave. Yine mebni alel fethi, mebniyun alel fethi el mukadderi. Mukadder, zahir değil, gizlendirilmiş. Peki. Emmel fethu, imdi fetha gelince, öyle fetha ki, el zahiru, zahir, ellezi yazheru fil lafzi. Lafızda zahir olan, ortaya çıkan fetha. Fefis sahihil ahiri. Ahiri sahih olan. Ellezi ol bir ahiri sahih. Fiil mazı ki. Lem yettasıl bihi. Onun ahirine muttasıl olmadı. Bihi yani bir ahiri. Onun ahirine muttasıl olmamış. Ne muttasıl olmadı? Vavu cemaatin. Cemi müzekker vavu. Darabu. Vela yine muttasıl olmadı. Zamiru ref'in müteharrikin. Harekeli merfu zamir. Harekeli merfu zamir ne? Tü, te, ti. Darab, tü. Darab, te. Darab, ti. Darab, ne. Darab, ne. Buna ne deniyor o? Ne. Zamirun, zamirun müteharrikin. Zamiru ref'in. Ref zamiridir, faiz zamiridir, müteharriktir bu. Ne? Harekesi bak. Değil mi? Ve kezalike aynı şekilde fi külli ma fi külli ma ol fiil mazilerin hepsindeki yine zahir feth üzere mebnidir. Nerede? Ve kezalike yani ve kezalike yebni el fi'lül mazi alel fethi zahiri. Lafızda zahir açığa çıkan feth ile mebni olur fiil mazi. Nerede? Fi külli ma. Fi küllil fi'lil mazi. Her fiil mazi ki kâne oldu ahiruhu. En son harfi oldu vaven vav olmuş. Evete ya en ya olmuş. Son harfi vav ve ya. Ama o vav ve ya da ne oluyor? O okunuyor yani. Ha. Gelecek şimdi. Örneklerde göreceğiz onu. Peki. Nahu. Ekrame. Ekrame. Ekrame. Fi'lun mâdin mebniyün alel fethi zâhiri. Ve kaddeme. Fi'lun mâdin mebniyün alel fethi zâhiri. Ve sâfera. فعل ماض مبني على الفتح الظاهر ونحو bak şimdi سافرت سافر تي اعتبارت ما تنس علامتي için geliyor failin teknis müennes olduğunu göstermek için fiilin son harfi nedir ra سافرت هندون سافرت زينب tamam سافرت فعل ماض مبني على الفتح الظاهر نعم ve havarat geldi. Kim geldi? Suadu ismi imra. Suad isimli kadın geldi. Hamamete cer'a havmetil cende lisca'i fe enti bimer'en min suade ve mesma'i. Suad isimli mahbube tarafından diyor görülen dinlenen bir yerdesin. Yüksek tepenin üstündeki kumsallıktaki güvercin, kumru, öt de öt, güzel namelerle öt, Suat seni dinliyor yani bak, ona göre. Peki, ve nahvu, Radıye. Radıye. Radıye fi'lün madın mebniyün. Naam. Alel-fethe'l-zahir. Naam. Ve şakiye. Şakiye. Bedbah oldu. Şakavete düştü. Bedbah oldu. Fi'lün madın mebni alel-fethi. Ve seruve. Seruve. Sara şerife. Seruve. Fi'lün madın mebniyün alel-fethi. Ve bezüve. Bezüve. Fi'lün madın mebniyün alel-fethi. Alel-fethi zahir yani. Zahir-fethi. Görüyoruz. Ve emmel fethu. Ama fetha gelince öyle fetih ki, öyle fetha ki. El-mukadderu. Mukadder. Ellezi kuddira. Ellezi yukadda. Fi ahirihi. O ahirinde gizlendiriliyor. Açığa çıkmıyor. Efendim, ortaya çıkmıyor. Peki mukadder fetha üzerine mebni olması fehüve o. Yani fiil-i mazinin mukadder fetha üzere olması durumunda o mukadder fetha ala selaseti enva'in. Üç nev'i üzerinedir. Yani fethanın mukadder gizlendirilmesi üç türlü olur. Leennehu çünkü imma ya en yeküne ya olur o mukadder olan fetha. Nedir olur? Mukadderan takdir edilmiş, gizlendirilmiş. Niçin? Litte'azzuri. Te'azzurden dolayı. İmkansızlık var. Bu da nerede oluyor? Ve hâzâ bu. Yani en yekûne el-fethu mukadderan litte'azzuri. Te'azzurden dolayı fethanın mukadder olması fî külli mâ. Fî küllil fi'lil mâdî. Her fi'l mâdî ki kâne oldu âhiru elife. Son harfi elif ise elif la takbelül hareke. Harekeyi ne yapıyor? Kabul etmiyor. Nahu. De'a ve se'a gibi. Fe küllün her biri neyden minhuma bu de'a ve se'a fiilin her biri fi'lün madin fiil mazidir. Mebniyün ala fethin mukadderin alel elifi. Elif üzerine takdir edilmiş, gizlendirilmiş feth üzere mebnidir. Mena'a. Mani oldu, engel oldu. Min zuhurihi, min zuhuri hazel fethi. Bu fethin zuhur etmesi, açığa çıkmasına mani oldu. Ne? Et ta'azzuru. Ta'azzur. Neden? İmkansızlık yani. Çünkü elif ne yapmaz? Harekeyi kabul etmez. Bir bu. Demek ta'azzurdan dolayı feth mukadder olur. Ve imma ya da en yeküne olmasıdır. El-fethu, o fethanın mukadderan, takdir edilmiş, gizlendirilmiş. Niçin? Lil-münasebeti. Münasebetten dolayı. Uyumluluk olsun diye. Fethu kaldırılmış, damme getirilmiş mesela orada. Değil mi? Uyumluluk. Ve zelike bu. Nerede oluyor? Ve zelike bu. Yani, en yekûne el-fethu mukadderan lil-münasebeti. Fethanın münasebetten dolayı mukadder olması nerede olur? Fi külli fi'lin mâdin. Her fiil mazideki ittasale, muttasıl oldu, bitişti. Bihi bi âhire hâzel fi'lil muzâr. Bu fiil muzarın, bu fiil mazinin sonuna bi âhire hâzel fi'lil mâdî. Bu fiil mazinin âhirine muttasıl oldu. Ne muttasıl oldu? Vâvu cemaatin. Cemî müzekker vâvu. Tamam. Nahnu. Ketebu ve sa'idu. Ketebu yazdılar ve sa'idu mutlu oldular. Tamam. Feküllün her biri neyden? Minhuma ketebu ve sa'idu fiillerinden her biri fi'lün madin fiil mazidir. Tamam. Mebniyün mebnidir. Ne üzerine? Ala fethin mukadderin. Mukadder feth üzere mebnidir. Ne üzerine mukadder takdir edilmiş? Ala ahirihi, ahir üzerine. Ketebu, bu bağda her ne kadar damme varsa da feth üzere mebnidir. Tamam mı? Sa'idu, o dalda her ne kadar zamme varsa da mebniyün alel fethidir. Alel fethil mukadder. Niye? Çünkü o dala niye zamme geldi? B'ye niye zamme geldi? Cem zekker, vabına münasebet olsun. Mena'a men etti min zuhurihi. O fethanın zuhur etmesini, ortaya çıkmasını engelledi. Ne? İştigalül mahalli bi hareketil münasebeti. Mahallin münasebet hareketiyle meşgul olması. Ve vavul cemaati, cemaat vavı, ketebu'daki vav, sa'idu'daki vav, ma'a küllin minhuma, o fiil mazilerden her biriyle beraber. Yani ketebu'daki vav, sa'idu'daki vav, fa'ilun, zamir merfu muttasıldır, faildir. Mebniyun ala sükuni, sükun üzere mebnidir. Fi mahalli ref'in, ref mahallinde olucudur. Ne demek? Mahallen merfu fa'il, sükun üzere mebni. Mebni ala sükun, fi mahall ref fa'il. Tamam. Ve imma ya da, ve imma ya, bu fethanın mukadder olması üç neviydi. Bir, taazzürden dolayı. İki, münasebetten dolayı. Üç, en yekune olması halidir. El fethu, fethanın olması. Nedir olması? Mukadderan, takdir edilmiş, gizlendirilmiş. Niçin gizlendiriliyor? Lidef'i, evet, lidef'i kerâheti tevâli erba'i müteharrikâtin. Tamam. Dört tane harekeli harfin peş peşe gelme çirkinliğini ortadan kaldırmak için. Lidef'i def, ortadan kaldırmak. Kerahate çirkinlik. Tevali peş peşe gelme. Erba'i dört müteharrikatin harekeli. Dört tane harekeli harf arka arkası gelmesi çirkindir. Evet. Mekruhtur yani. Mekruh olduğundan dolayı bu mekruhu gidermek için ne yapıyorsun? Efendim fetha kaldırın. Nasar tü. Nasara tü demen gerekiyor. Nasara tü. Nasara na. Çirkindir. Güzel değil. Ve zelike bu. Yani dört hareke ardı sıra cem olma çirkinliğini kaldırmak için fethanın mukadder olması nerede olucudur? Fi külli fi'lin madin, her fiil mazi ki ittasale bihi, onun ahirine bitişti. Damiru ref'in, ref zamiri bitişti. Ref. Evet. Damiru ref'in, ref zamiri. Öyle zamir ki müteharrikün, harekeli olan zamir. Zamir sakin de olur. Darabu'daki vav sakindir. Değil mi? Zamirdir. Sakin. Harekesi yok. Ama varab tü dedim ama tü. O da zamirdir ama harekelidir. Ne gibi? Ketail fa'il. Fa'il zamiri gibi. Fa'il zamir. Fa'il ta'sı gibi. Ketail fa'il. Fa'il olan ta. Ve nunin nisveti cemmennes nunu gibi. Darab ne? Darab tü ne? Keteb tü ve keteb te ve keteb ti ve keteb na ve keteb ne. Fe küllü vahidin min hâzihil ef'ali. Şu fiillerden her biri fi'lün mazın fiil mazidir. Mebniyün mebnidir ala fethin mukadderin ala ahirihi, ahirinde mukadder olan fetha üzere mebnidir. Mena'a menetti, o engelledi min zuhurihi. Min zuhuri hâzel fethi. Bu fethin ortaya çıkmasını engelledi. İştigâlul mahalli. Mahallin alıkonmuş olması. Neyle? Bir sükûni. Sükûnle. Ahırda sükûn var. Öyle sükûn ki el-âridî. Arız olan el-hâdifi. Ortaya çıkan. Niçin ortaya çıktı o sükûn? Niye sakin kıldın? Varab tü. Niye yaptın? Keteb tü. Niye? Niye be sakin kılındı? Lidef'i. Kerâheti, tevâli, erba'i, müteharrikâtin. Dört harekeli harfin peş peşe harekelerinin gelmesi çirkinliğini ortadan kaldırmak için. Fîmâ, dört hareke nerede? Meydana geliyor. Fîmâ, ol bir yerde yani fil. Fîmâ, fişşey illeri, o şeyde ki hu kel kelimetil vâhideti. Bir kelime gibi, aslında bir kelime değil. Ketebe ayrı kelime de tü ayrıdır. Tü çünkü faildir, zamirdir. Ketebe ayrıdır. Bir kelime de dört harekenin ardı sıra cemi çirkindir. Bu bir kelime değil ki. Bize böyle bir itiraz gelebilir. Denebilir ki, kardeşim dört harekenin ardı sıra cem'i çirkindir. Nerede? Bir kelime de. Bu bir kelime değil ki. Ketebe ama öyle ama. Ketebtü'deki ketebe ile tü o kadar birbirine kaynaştı ki Artık sorarken bile diyoruz ki ketebtü ne kelimedir? Karşımızdaki adam da diyor ki ketebtü fiil mazi binayi malum nefs-i mütekellim vahdedir. Halbuki ketebe fiil mazi binayi malum, değil mi? Fiil mazi binayi malumdur. Tamam. Tü fail, zamir merfu muttasıl. Ketebe ne kelime? Tü ne kelime? Ketebe fiil mazidir. Tü zamir merfudur. Değil mi? Zamir merfu muttasıldır. İkisi ayrı bir kelimedir. Ama artık biz onu ayrı gibi telakki etmiyoruz ki. O kadar olmuş ki, o kadar kaynaşmış ne ki? Ketebtü. Diyoruz ki fiil mazi binayi malum. Nefs-i mütekellim vahde. Nefs-i mütekellim vahdesi neden gelir? Tü'den. Tü ayrı fail. Ha, bu bir kelime değil ama bir kelime gibidir. Kel kelimetil vahide. Tamam. Kel kelimetil vahideti bir kelime gibi olan yerde. Bir kelimede veya bir kelime gibi olan yerde dört tane harekenin ardı sıra cem'i bir araya gelmesi çirkin görüldüğü için ne yapıldı? Efendim son harf sakin kılındı. Ketebtü. Ketebetü denmedi yani. Ketebetü. Ketebena. Değil mi? Ketebena. Ketebete. Ketebeti. Ketebene. Ketebene. Ketebene. Ketebene. Ketebene. Ketebene. Ve ta'u. Ta. Ketebtü. Ketebte. Ketebti. Oradaki ta. Ev veya na. Ketebna. Derken na. Ev en nun. Keteb ne derken nun. Failun. Bunlar faildir. Tamam. Mebniyun alel. Mebniyun mebnidir. Alel dammi. Tü. Mebni alel dam. Evil fethi. Te. Evil kesri. Ti. Evil sükuni. Sükun. Sükun. Zamir merfu evet zamir merfu müteharrik olacak. Sükun olduğu mu müteharrik olmaz ki. O yok zaten. Şey mi diyeceğim? Neyi? Benim kariyerine sarru. Onu geçtik. Onunla alakamız yok ki. İşte. Evet. Evet. Onu der de o şeyde geçti o. Yukarıda geçti. Müteharrik zamirler nedir? Ya feth üzere mebni olur ya kesr ya zam üzere mebni olur. Sükun üzere mebni olur mu? Müteharrik zamir olmaz. Evet. Bu fail zamirleri, ister zamme üzere mebni olsun, ister feth üzere mebni olsun, ister kesir, ister sükun üzere mebni olsun, bunlar faildirler. Tamam mı? Bunlar faildirler. Darabu'daki vav da, Sa'idu'daki vav da faildir. O açıdan bakarsak olaya, evet onlar faildirler. Buna zamir merfudur. Kimisi müteharriktir, kimisi de sakindir yani. İster müteharrik zamir olsun, ister sakin zamir olsun, bunlar fi mahalli ref'in. Ref mahallinde oluyorlar. Niye? Çünkü faildirler. Ref mahallinde olup faildirler. Efendim, darabu dedi mi? Mebni ale sükün. Darabtu dedi mi? Mebni yun ale dam. Darabte mebni yun ale feth. Darabti mebni yun ale kesr. Tamam? Anlaşıldı. Ve hukmu fi'lil emri. Emir fiilinin hükmüne gelince el bina'u. Mebni olmasıdır. Ne üzerine? Alama. Aleşşey illedi. O şey üzerine mebni oluyor ki yüzzemu bihi. Onunla meczum olur. Yekûn meczûmen muzâri'u. Fiil muzâri ne ile meczum oluyorsa sükün ile meczum olursa sükün. İllet harfinin hasbı ile meczum oluyorsa illet harfinin hasbı ile nunun hasbı ile nunun hasbı ile. Fiil muzâri de cezmin alameti neyse emirlerin mebni olmasında da vakfın alameti odur. Şimdi zaten anlatıyor bize. Diyor ki fe'in kâne eğer olur ise muzâri'uhu onun fiili muzârisi olursa sahihal âhiri âhiri harf-ı sayı olursa ve yudzemu ve meczum oluyor ise bis sükûni Sükunüyle de meczum oluyorsa, değil mi? Ahir harfi sayı olup sükunüyle de meczum oluyor ise yadrib gibi, tadrib gibi kânel emru, emru hadir olur mebniyene ale sükuni, sükun üzere ne olur? Mebni olur. Tamam. Ve hâde sükunu, bu sükun, bu sakinlik imma zahirun ve imma mukadderun, ya zuhur eder veya gizlendirilir, gizli olur. Fesükûnü zâhiru, zahir olan, yani fesükûn ellezî yazheru lehu mevdaani, iki yerdir. Onun iki tane bölgesi var, iki yerde oluyor. Ehaduma, bir tanesi en yekûne sahihal âhiri, âhirinin harf-i sayı olması ve lem yetbasıl bihi şey'ün, ve âhirinin herhangi bir şeyinde ne yapmaması, muttasıl olmamasıdır. Nahve, idrib, emru hadir mebniyün ales sükun. Tamam. Ve tüb emru hadir mebniyün ales sükun. Ve sani ikincisi, iki yerde ne oluyordu? Sükun zuhur ediyordu. İkincisi de en tettasile bihi, yani bihâzel emri, o emre muttasıl olması. Neyin muttasıl olması? Nunun nisveti cem'i müennes, nununun bitişmesi durumunda da ne oluyor? Yine mebni ales sükun oluyor. Nahvu bak. İdribne. İdribne emru hadır mebniyün ales sükun. Vektübne mebniyün ales sükun. Peki buradaki nunlar nedir? Zamiru ref'in müteharrik. Müteharrik olan merfu zamirdir. Fî mahalli ref'in. Mebni alel fethi fî mahalli ref'in. Ma'al isnadi, isnad edilmesiyle beraber nereye isnad edilmiş bu fiil? İlâ nûnin nisbeti cem-i mühennes nûruna isnad edilmesiyle beraber. Ve emmes sükûnül mukadderu, gelelim mukadder sükûne. Sükûn bazen de mukadder oluyor. Felehû, o mukadder sükûn için vardır. Mevdi'un vâhidun, bir yer var. Ve o bir yerde nedir? En tettasile bihi, ona muttasıl olmasıdır. Yani o emrin ahirine bitişiyor. Ne bitişmiş? Nunu tevkidi, tekit nunu bitişmiş. Hafifeten ev sagileten. İster muhaffefe, ister musakkale. İster müşeddede, ister muhaffefe. Nunu müşeddede, nunu muhaffefe ahirinde bulunan emri hazırlar. Mebniyün ale sükunil mukadder. Mukadder, sükun üzere mebniyün. Evet. Örnek. Nahu idriben. Şimdi idribe, B'ye hareket geldi. B'ye hareket geldi ama nundan dolayı geldi. Değil mi? Dolayısıyla idriben aslında nedir? İdriptir. İdrib. Mebni ala sükun idi. Lafzi olan sükun vardı. Ama ahirine nunun muhafife geldiğinden dolayı iki sakini kaldırmak için ne yaptılar? O B'ye fetha hareketi verdi idriben. Vektüben, kesin yaz, kesin dön. Ve nahvu, şunun gibi yine. İdri benne, üktü benne. Değil mi? Bunlara ne diyor? Mebniyüne ale sükûnil mukadder. Mukadder sükûnil mukadder. Ve inkâne muzâri'uhu, eğer o emr-i hazırın fiil muzarisi mu'tellel âhiri, âhiri illet harfi olursa, fehüve o, ahire illetli olan fiil-i muzari yudzemu, yekûnü meczûmen, meczûm oluyor. Neyle? Bi hazifi harfil illeti, illet harfin hasbıyla meczûm oluyor. Fel emru, emru hazır da minhu, min hâzel fiil-i muzari' ellezî, ellezî ahiruhu, ahiruhu mu'tellun. Ahire illetli olan bu fiil-i muzariden me'huz olan, alınmış olan emru hazır yubna, yekûnü mebniyen, mebni olur. Alâ hazfi harfil illeti, illet harfini hasbedilmiş. Nahu, ud'u. E aslı neydi? Ted'u. Ahirde vav vardı. Ud'u. Mebniyün alâ hazfi harfil illet. Vakdî. Hüküm ver. Gazâ. Gazaye. Yakzî. Yakzîyû. Takzî. Takzîyû. İkzî. مبني على حذف حرف العلة. نعم. Yis'a. Sa'a. Yis'a. Yis'a. Yis'a. Yis'a. Yis'a. Yis'a. Yis'a. Ve inkân eğer olursa muzari'uhu, onun fiili muzarisi, minel ef'alil khamseti, ef'ali khamseden olursa, değil mi? Emri hazır nereden yapıyor? Fiili muzari'den. Tef'alani, emri yapacaksın. Yap, te'yi kaldın, nunu at. Tef'alani, if'ala. Tef'alune, emir yap. Başından te'yi at, sonundan nunu at. Başına emzeyi basar. If'alu. Tef'aline. Emir yap. Ta'ya hasbet. Başlamak üzere de hemze getir. İf. İf'a. Line. Nunu hasbet. İf'ali. Tamam. Efali hamseden olursa. Evet. Fehüve o. Yani el fi'lül muzari'ül lezi. O fiil muzari ki. Kâne minel ef'alil hamse. Efali hamseden olan fiil muzari. Yudzemu. Yekûnü meczûmen. Meczûm olur. Bi harfin nuni. Nunu hasbıyla. Peki o zaman fel emru, emru hazır da minhu, min hadha'l fi'l'l mudari. Yani fel emru, fel emru el ma'khuz, el mushtaq, değil mi? Bu fi emru hazır ki alınan, nereden alınan? Min hadha'l fi'l'l mudari ellezî kâne min el ef'âlil hamse. Bu ef'âl-i hamseden olan fiil muzariden ma'khuz, alınmış olan emru hazır. E yubna. Yubna yekunu mebniyen ala harfin nuni. Nun hasbıyla. Nahu. Uktuba. Uktuba. Tektuba neydi? Uktubu. Tektubune. Uktubi. Tektubine. Ne oldu? Emr hadır yapıldığı zaman da ahirinde nun hasbıyla. Ne diyoruz? Hâzel emru mebniyun ala harfin nuni. Evet. Tamam. Peki. Şurayı da hızlı hızlı okuyalım. Hızlı hızlı olursa. Vel fi'lül muzari'u. Fiil muzari'u. Alametuhu. Onun alameti. Fiil muzari'ye gelince. Onun alameti nedir? En yekûne. Olması. Durumudur. Nerede? Fi evvelihi, fi evveli hâzel fi'lil muzari'i. Bu fiil muzari'nin evvelinde olmasıdır. Ne olması? Harfun bir harf. Öyle bir harf. Zâidun. Zâid. Fiilin asli harflerinden olmayan bir harf. Min erba'ati ehrufin. Dört tane zâid harften bir harfin evvelinde. Yef'alu, tef'alu, ef'alu, nef'alu. Tamam. Yecme'u cem ediyor. Ha o harfleri ne cem ediyor? Kavlüke senin sözün. Eneytü. Eneytü sözün. Olgunlaştım. Erdim. Değil mi? Evet. Kavlüke senin sözün. Neeytü. Neeytü sözün. Neeytü. Bu da nea. İraz ettim. He? Uzaklaştım. Ba'uttum. Ev kavlüke veya senin. Eteyne. Geldiler. Eteyne geldiler, o kadınlar geldiler. Şimdi bu ne üç... Ne eytü, ha, ne a. Ve ne a bir canibi var ya. Ve ne eytü, ne eytü. Ne eytü. Ne eytü, eteyne. O harekesi, harekesi... Benim önem... ne eytü, eteyne, ne eti yazıyor hocam. Ne eti, o da biz geliriz, tamam, olur. O da geliyor, ev kavlüken ne eti. Şimdi dört tane kelime veriyor bak. Ne eytü, bir... Ne'eytü. İki. Eteyne. Üç. Ne'eytü. E dördünde ne var? Hemze, ta, ya, nun. Bunları gösteriyor yani. Hani yemin harfleri diyor da tezmitte. Onun gibi yani. Yemin harfleri. Zihinde kolay tutasın diye. Yani. Fel hemzetü. Hemze. Hemze. Değil mi? Minel hurufil, min hurufil muzara. Muzara harflerinden olan hemze. Lil mütekellimi. Mütekellim içindir. Müzekker ankâne. İster müzekker olsun ev müennesen. İsterseniz mütekellim müennes olsun. Fark etme. Kim söylüyorsa ona göre. Erkek söylüyorsa müzekker. Kadın söylüyorsa müennes. Nahu. Efhemu. Anlarım. Anlayacağım. Bak, hemze gelmiş. Ve nununun lil mütekellim. Bu da mütekellim içindir. Ama nasıl mütekellim? Ellevi. Ol bir mütekellim ki yu'azzimu, tazim ediyor, yüceltiyor nefsehu kendisini. Tazim nunu getiriyor yani. Nefhemu, anlarız. Evet, lil muteki adı tektir ama kendini yüceltmiş sanki bir cemaattir de. Nefhemu, anlar. Evet, lil mütekellim veya mütekellim içindir. Ellez öyle mütekellim ki yekûn oluyor ma'ahu, onunla beraber gayruhu, başka bir kişi de var. Nefhemu anlarız, ben ve Halil Hoca, Halil İbrahim Hoca, ben ve Adem Hoca, ben ve Halit Hoca anlarız. Yani 2-3 kişiyiz, birden fazlaysa. O zaman yani yefhemu diyemezsin, anlar olur o zaman. Anlar. Biz diyeceğiz, nefhemu. Başına nun. Vel ya'u ya, muzarat harfinden ya, lil gaybi gayb içindir. Nahmu. Yakumu kalkar. Kim kalkar? O adam kalkar. Ye. Gayb değil mi? Kalkar. Kim kalkar? O kalkar. Ve ta'u ta ise lil muhatabi. Muhatab içindir. Evil gaybeti. Ve gaybe içindir. Nahmu. Ente tefhemu. Ente tefhemu. Sen anlarsın ya Muhammed. Ey Muhammed anlarsın. Vacibelke. Ödevini anlarsın. Ve nahmu tefhemu anlar. Tefhemu anlar. Kim anlar? Zeynep'i Zeynep. Neyi anlar? Vacibeha. Ödevini, görevini anlar. Şimdi buraya kadar neyi göstermiş oldu bize? Muzarat harfi olan hemze. Nefs-i mütekellim vahdede. Nun. Nefs-i mütekellim mal gayride. Ya gayipte. Ta muhatap ve gaibelerde geliyor. Fe'il lem tekün, eğer olmazsa hadi'l hurufu, şu zikrettiğimiz harfler ya, ta, hemze, nun zaidden zaid değil, bel bilakis kânet olur, min asli'l fi'l, fiilin aslından olursa o zaman fiil muzari olmaz. Mesela nasara, nasara'da nun yok mu başında? Var. Tebi'a, he, yemune, ekele, ekele, nahvu ekele ve nakale ve tefele ve yena'a, değil mi? Evet, de kanel harfu zaiden, harf zaittir. Lakinnehu, fakat leyse değildir liddelalete alel ma'nellezi zekernahu. Bu zikrettiğimiz manayı ifade etmek için değildir. Yani mütekellim ifade etmiyor. Mesela hemze zait ama o hemze mütekellim ifade etmiyor. Veya başına ta zait ama o ta muhatap için veya gaybe için değildir. Örnek nahu ekreme, bak ekreme. Ekreme mazi midir muzari mi? Mazi. Muzarisi yukrimudur onun. Tamam. Ve tekaddeme, tekaddeme. T gelmiş başına. Zahit mi zahit? O zaman muzari. Hayır muzari değil. Niye? Muhatabı ifade etmiyor ki. Tekaddeme ilerledi kim? Hüve o adam. Muzarisi ye tekaddeme. Kânel fi'lü fiil olur. Mâdîn mazi olur. La muzaren muzari olmaz. Ve hukmu fi'lil muzari'i, fiil-i muzari'nin hükmüne gelince, ennehu, o, fiil-i muzari, mu'rabun, mu'rabdir, ma lem tettasil bihi, ona bitişmediği müddetçe, ne, nun-u tevkidi, tekid nun-u, tekileten kânet, ev hafifeten, ister nun-u müşeddede, ister nun-u muhaffefe, fark etmez, nun-u müşeddede de olsa, nun-u muhaffefe de olsa, ahirine ne yapmayacak? Nun bitişmiş olmayacak. Bu bir. Ev veyahut da nunun nisveti cem'i müennes nunu. Cem'i müennes nunu. Bir de nunu tekit bitişmediği müddetçe fiil muzari mureptir. Bitişti mi? Murept değildir. Feynit tasalet bihi. Eğer ona bitişirse nunu tevkidi. Tekit nunu bitişirse büniye mebni olur. Kâne mebniyen mebni olur. Ma'aha ma'ahâzihin nun. Onunla birlikte alel fethi feth üzere mebni oldu. Nahvu kavli teala le yusjenenne ve le yekûnen minas sahibat le yusjenenne, değil mi? Mebni alel fethi ve le yekûnen mebni alel fethi ve in ittasalet bihi, eğer bitişirse nunun nisveti bünye kâne mebniyen ma'aha alel sükûni, sükûn üzere mebni olur. Nahvu kavli vel validâtü, anneler yurdi'ne, bak yurdi'ne fi'lün muzarin mebniyün ales sükûn. Tamam, anlaşıldı. Ve idâ kâne fi'l muzari olduğu zaman mu'araben, mu'rep olduğunda bakacağız. Nasıl mu'rep olabilir? Bir, merfu olur. İki, mensup olur. Üç, Meczum olur. Güzel. Fehüve o. Yani fel fi'lül muzari' merfu'un merfudur. Ma lem yedhul aleyhi nasibun ev casim. Nasb eden bir amil, cezmeden bir amil dahil olmadığı müddetçe merfudur. Tamam. Nahvu yefhemu. Muhammed yefhemu. Fi'lün muzari'un değil mi? Merfu'un. Niye? Nasb edici edat yok, cezmi. Fe yefhemu, yefhemu kelimesi fi'lül muzari'un, fi'l muzari'dir, merfu'un, merfudur. Niçin? Li tecerrudihi, soyulduğu için minen nasibi, nasb edici amilden vel cazimi, cezmedici amil başında yok. Nasb edici amil yok. Ve alametu raf'ihi, merfu olduğunun alameti, evvametu zahiretu, zahir, açık görünen, okunan zamme. Ve Muhammedun, terkipten Muhammed kelimesi ise nedir? Fa'ilin, faildir, merfu'un, merfudur. Bi zammeti zahirdir, zahir, açık görünen zammeydir, merfu. Fe'in dehale, eğer dahil olursa aleyhi, o fiili muzarinin üzerine, nasibun, amilun nasibun, nasb eden bir amil dahil olursa, nasabehu, nasabe hadel fi'lel muzari, o fiili muzari, o nasb eden, nah. Len yehibe müctehidun. Len yehibe, elbette kaybetmez. Müctehidun, gayret gösteren kaybetmez. Felen, len kelimesi nedir? Harfu nefyin ve nasbin ve istikbal. Nefi harfidir, olumsuzluk getirir. Nasb harfidir, dahil olduğu fiil-i muzari nasb eder. İstikbaldir, dahil olduğu fiil-i muzari gelecek zamana taksis eder. Ve yehibe, yehibe nedir? Fi'l-i muzari'un. Fiil-i muzari mensubun bilen, lenne mensub. Ve alameti nasbihi el-fethatu zahiratu ve müştehidun fa'il merfu'un ve alameti rab'ihi el-zammetu zahiratu fa'il alameti olan zamme orada nedir? Zahir açıktır. Ve in dekale aleyhi eğer fiil-i muzariye dahil olursa cazimun cezmedici bir amil gelirse başına cezemehu onu cezmeder. Nahu. Len yecza' mahzun olmadı. İbrahim. İbrahim mahzun olmadı, üzülmedi. Felem, lem kelimesi nedir? Harfu nefyin ve cezmin ve kalbin. Nefi harfidir, müsbeti menfi yaptı, olumsuzlaştı. Cezimdir, dahil olduğu fiil-i muzari cezmidir. Kalptir, istikbal zamanını mazi zamanı çevirdi. Ve yedza', yedza' nedir? Fi'lun muzari'un, fiil-i muzari'dir. Meczumun, meczumdur. Bilem, lem ile. Ve alametü cezmihi, cezmin alameti ise burada es-sükünü, sükündür. Ve İbrahim'u, İbrahim kelimesi terkipte fa'ilun, fa'ildir. Merfu'un, merfudur. Ve alametü ref'ihi, merfu olduğunun alameti ise nedir? Ezzammetü zahiretü, zahir, açık görünen, okunan zammedir. Maşallah. Bir saat afiyet olsun. Bir saate tamamladım ben. Tamam. Tamamladın mı?